İlk bilen sen ol, biz ayrıldık. Ne sevdik ne aşkla bağlıydık. Sadece kandırdık birbirimizi. Heyecanlı cahildik iki çocuk. Oyun sandık, oynadık sevgimizi. Sorumsuzca harcadık vaktimizi. Uyan, renkli bir rüyadaydık. Başka tellerde uyandık hem de. Bütün gece sarılmadan. Git sarılmadan, git dokunmadan. Dokunduğun her yer ağrıyor hala hiç durmadan. Soğuktur ayrılık soru sormadan git. Git dokunmadan, dokunduğun her yer ağrıyor hala hiç durmadan. Sen misafir ol, ben darma duman git. Tenlerde uyandık hem de bütün gece sarılmadan. Git sarılmadan, git dokunmadan. Dokunduğun her yer ağrıyor hala hiç durmadan. Soğuktur ayrılık soru sormadan git. Sen misafir ol, ben darma duman gibi.